En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Mads Geisler er udsendt til Ukraine for Læger Uden Grænser. Det seneste, vi har lavet, det har været at besøge et hospital i byen, der hedder Apostolove. Tæt på fronten tilser han krigens ofre. Her en 81-årig kvinde. For 4 uger siden, der faldt hun og brækkede hoften og kunne ikke blive evakueret på grund af aktiv krig og kamp i landsbyen. Hun lå 4 uger på et kældergulv med en brækket hofte og har nu svære tryksår. Det var meget hårdrejsende at se den kvinde, fordi det er da helt forfærdeligt, det hun har gennemgået den sidste måned. Med base i Dnipro, en millionby i det sydøstlige Ukraine, forsøger lægen Mads Geisler at sikre, at hospitalerne kan fortsætte behandlingen på trods af krigen. De modtager sårede fra frontlinjen, altså unge mænd, og så modtager de også civile. Og i forventningen om, at granaterne kommer nærmere, er Mads ved at indrette underjordiske operationsstuer i hospitalernes kældre. Der er mange civile omkostninger ved det her, som man godt kan glemme faktisk sådan i pressen. I dag, via en lidt ustabil forbindelse, skal du høre en beretning fra lægen midt i det hele. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Kåre Sveistrup. Jeg hedder Mads Geisler, jeg er 39 år, og jeg bor vanligvis i København. Jeg er læge, aktuelt arbejder på en psykiatrisk afdeling i Roskilde, og jeg har været udsendt 12 gange med Læger Uden Grænser i 12 forskellige steder i verden, og det er både i konfliktområder, og så er det de områder i verden, hvor der måske har været naturkatastrofer, eller hvor behovet for lægehjælp er stort og udækket. Og hvor er du nu? Nu er jeg i Dnipro ved floden Dnipro i Øst-Ukraine, og der har vi en base, vi åbnede her for 6 uger siden. Ellers var vi baseret mest i Lviv og i Kiev og Zhytomyr. Vi åbnede basen her for at støtte Øst-Ukraine, og nu har vi så adskillige projekter her, både øst i Donetsk og i byerne syd for. Det er i Zaporizhia og i Dnipro Oblast ned mod Kherson, hvor vi støtter hospitaler, og det er særligt de områder, der er tæt på frontlinjerne, vi støtter. Du har, som du siger, været udsendt mange gange før, 12 gange for Læger Uden Grænser. Mm. Hvad har været det særlige denne gang? Altså, helt fundamentalt, så gør det helt samme indtryk at se folk i lidelse og se det meget dramatiske, typiske skader, folk får i krig, altså sprængskader og skudskader, og det synes jeg er det samme ligegyldigt, hvor man er, men det har der nogle andre komponenter, det her, når man ligesom kan spejle sig meget i, hvordan samfundsstrukturen og hvordan butikkerne og fødevarene og familiernes hverdagsliv er bygget op. Altså de fleste byer har måske 50% indbyggere, der er taget afsted, og nogen bliver tilbage. Og det, altså, dels er der nogle familier, der bliver tilbage, der er nogle sådan lidt mere patriotiske ildsjæle, der bliver tilbage, og så er der også mange ældre, ikke ressourcestærke mennesker, som bliver tilbage, fordi det er helt uoverskueligt at skulle at pakke en kuffert og flygte. Så det gør enormt stort indtryk at være sammen med de mennesker. Prøv at beskrive det sted, du er. Jamen, Dnipro er en stor by. Det var den 4. største by i Ukraine, og jeg tror, der bor cirka 1 million mennesker før krigen. Og da vi kom, der var enormt mange indbyggere, der var taget afsted vestpå i forventning om, hvad der kunne ske her. Og da vi så kom tilbage her for 6 uger siden, der begyndte en del civile at komme tilbage, familier og ældre, og komme tilbage med toget fra Vest-Ukraine, Lviv til Dnipro. Og nu her, de sidste uger, har der været en del aktivitet. Jeg tror, halvdelen af butikkerne er måske åbne. Der er en del restauranter, der er åbne, måske også halvdelen. Og så er der folk, der arbejder, og folk, der forsøger at opretholde en normal hverdag. Så man ser altså også helt fredelige familier, der går tur i parken om søndagen. Hvorfor er de vendt tilbage? Jamen, fordi Nipro ligger åbenbart i en passende afstand fra frontlinjen, og der er en del større byer i alle retninger, så at sige, som ville falde først, hvis kampen rykkede dertil. Så derfor er der sådan en fornemmelse af, at man ville kunne have tid til at evakuere fra Nipro, hvis nogle af de her byer skulle falde, eller frontlinjen kom tættere på. Og det er også sådan, som jeg og mine kollegaer ser det. Vi ser det som sikkert at have base her, og vi har daglige møder om sikkerheden. Og dagligt er der luftalarmer, sjældnere, men alligevel flere gange om ugen er der angreb med missiler eller artilleri. Hvad gør du så? Jamen, når der er luftalarm, gør vi ikke så meget. Der fortsætter vi vores arbejde. Hvis der er luftalarm plus begrundet mistanke om et angreb, så går vi i kælderen. Og hvis vi hører nedslag, så går vi også i kælderen. Så alle de bygninger, vi arbejder i eller har base i, der sørger vi for, at der er en god kælder. Og det er der heldigvis i mange af de gamle sovjetbygninger. Der er store beskyttelsesrum i kælderen og nogle massive tykke betonvæbe, som også var med tanke for, at der skulle komme atomangreb. Vi har lavet uden grænser, har et medicinsk tog, der kører fra øst, Kramatorsk, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia, Dnipro, til Vest-Ukraine med henblik på at evakuere patienter og andre sårbare mennesker. Og det er et medicinsk tog, der dels kan kobles på normale vogne med flere hundrede passagerer, og så er der for de særligt syge, der ligger i sengen og har behov for pleje undervejs, de har vi 32 sengepladser til skadekommende eller svært syge mennesker. Og vi har så hjulpet med at have kontakt til myndighederne her i Øst-Ukraine, og så har vi faktisk skulle vurdere de enkelte patienter, der skulle med toget, fordi det er en meget lang tur, og der kan være forsinkelser, så det kan vare op til 24 timer. Og det er et tog, hvor man har adgang til sundhedspersonale og til forskellige former for behandling og pleje, men man skal være stabil nok til at kunne overleve og klare turen. Og vi har haft eksempler, hvor der har været ustabile patienter, der har været forsøgt evakueret på den meget lange tur fra Øst-Ukraine til Vest-Ukraine. Og derfor skal vi ud og undersøge de folk, der skal med, for at de må gerne være svært til skadekommende, men de skal kunne klare turen. Så for knap 2 uger siden, efter angrebet i Kramatorsk, på stationen, hvor enormt mange civile blev slået ihjel og mange sårede, der skulle jeg ud på en børneafdeling for at undersøge de 20 børn og deres familier, og altså mødre og søskende, at de kunne klare turen. Og det var en meget voldsom oplevelse faktisk. Mange med svære sprængskader, nogle med altså alvorlige sprængskader i ansigt og ansigtsskelet, traumatiske amputationer også, og børn med mange fragmenter i kroppens bløddele. Hvis man kender en dansk børneafdeling, prøv lige at beskrive det i forhold til det. Altså, hvad ser du sådan et sted? Hvordan ser det ud? Jamen det her, det var et stort børnehospital, hvor med sådan regional funktion, det vil sige mange læger og børnekirurger og børnenarkoselæger, og de havde gjort et rigtig godt stykke arbejde med at redde de børn, som jeg så, og give dem god behandling, men mange af de her operationer kræver opfølgning, og mange ventede på nye operationer, så de var stabiliseret, kan man sige, og den første livreddende kirurgiske indsats, havde fundet sted, og så skulle de flyttes dagen efter. Og en af de familier, jeg mødte på børnehospitalet, det var en pige på 7 år, hendes 2 ældre søskende, sammen med deres mor, og de havde forsøgt at evakuere sig på egen hånd på togstationen i Kramatorsk, der var fuldt pakket af tusindvis af mennesker. Moren var alene med de 3 børn, fordi at faren er en yngre mand, der er i krig. Og prøv lige at starte med at beskrive den stue, hvad det er, du ser. Ja, jeg kommer ind på stuen for at undersøge pigen og hendes to søskende, der er mindre sårede, og moren sidder på en seng ved siden af den yngste pige. Det er så 2 dage efter angrebet i Kramatorsk, og pigen på 7 år er blevet opereret af, børneortopædkirurger et par gange, og hun får smertestillende og antibiotisk medicin, og så skifter man bandage på hende et par gange om dagen. Hvad er det, der er sket med dem? Det er sprængskader, de har været udsat for, og det vil sige, at dele af den 7-årige piges lår var sprængt væk, og det var heldigvis mest bløde dele, som man kan behandle med hudtransplantation. Så havde hun knoglebrud, og så havde hun andre skader på højre og venstre ben. Hun kan ikke komme på toilettet på grund af hendes skader på benene og inderlåret. Og alle de ting skulle jeg ligesom planlægge for turen. Hvad var der krævet af medicin og udstyr for at pleje denne her pige undervejs? Og så skulle jeg undersøge hende, at hun selvfølgelig godt rent fysisk kunne klare turen. Og det kunne hun godt. Hvordan havde familien det, altså, hvis du skal beskrive sådan? Den lille pige, Irina, hun havde det efter omstændighederne godt, vil jeg sige. Hun smilte, og man kunne få hende til at grine lidt, og man kunne sagtens få familien til at smile lidt, og få dem til selvfølgelig at tale med dem om de ville til Lviv med vores tog, og forklare dem lidt om, hvad det ville sige at skulle flyttes med toget. Og jeg tror, jeg kunne fornemme, at de måske havde en lille form for mistillid til, om det kunne lade sig gøre. Altså, ville det lykkes? De havde stået 2 dage før på en station, stået sammen med en masse andre mennesker, hvor de så var blevet angrebet, og mange var blevet slået ihjel. Så jeg fornemmede lidt, de skulle nok lige se det, før de troede på det. Mads Geisler, alle taler nu om slaget om Donbas, altså fordi der havde været det her russiske kursskifte. Hvordan mærker du det? Vi mærker det jo ved, dels så ser man, når man, vi kører ud til hospitaler, der er i forskellige afstand til frontlinjen, og vi ser jo, at der er store bevægelser af tropper, altså fra Vest-Ukraine til Øst-Ukraine de sidste 10 dage cirka. Så busser og civile biler og militære køretøjer, der bevæger sig den vej. Og vi ser også, at der er flere tilskadekommende, og det er både civile og militære. Og så holder vi daglige sikkerhedsmøder om, hvad er situationen i dag, hvor har bevægelserne været, hvad kan vi forvente. Er der nogle af de hospitaler, vi arbejder sammen med, hvor vi kan forvente dels, at hospitalerne kommer under angreb, eller at personalet må evakuere sig eller gemme sig i kælderen, eller at de har behov for flere donationer og medicinsk udstyr og medicin. Altså det, jeg har hørt i danske medier i hvert fald, det er, at man forventer, at russerne vil lave en knivtangsmanøvre, hvor de vil angribe fra nord og fra syd, og på den måde forsøger at omringe de ukrainske styrker. Dnipro, som du befinder dig i, hvis man kigger på et kort, ligger jo så i det område, hvor russerne vil rykke ind. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, der er mange scenarier og for, hvad der kan komme til at ske nu her med troppebevægelserne, og der har været meget øget aktivitet, må man sige, i både sydpå og i østfrontlinjen de sidste par dage. Og vi snakker også om, at en knibtangsmanøvre kan være risikabel, især for vores kollegaer, der er i Donetsk-regionen nu her og arbejder, også med traumahospitaler og kirurgiske afdelinger. Og det betyder jo, at man skal være klar til at kunne evakuere når som helst, og det vil sige, at man må smide alt, hvad man har i hænderne for at følge den sikkerhedsansvarlige ud i biler. Og vi har tidligere talt om, at man kan blive evakueret med tog, men de sidste dage har der også været mange angreb på jernbanesystemer. Så rent praktisk må man sørge for altid at have biler og chauffører til rådighed, så vi kan køre når som helst. Så i det øjeblik, I ikke længere vurderer, at I kan blive evakueret, så kører I? Ja, hvis frontlinjen kommer hertil, og så vil vi jo kun være steder, hvor det giver mening for os at arbejde. Det vil sige, hvis der er behov for vores indsat, så kan vi jo godt blive et sted, hvor der er usikker til en vis grad, og hvis det er med høj risiko for vores liv og lemmer, så må vi jo evakuere. Det er helt simpelt, ikke? Og hvis man er i tvivl om, hvilken situation man står i, så kan det være, at man går i dvale, så at sige. Altså man går i kælder, og hvor vi har vand og fødevarer nok til nogle dage. Ikke? Så der er mange forskellige scenarier, der kan udspille sig, og det er fuldstændig klart, at selvfølgelig er der en vis risiko i det, vi laver, når vi er tættere på frontlinjerne, men det skal være velbegrundet, så der skal være en god grund til det. Og vi tager ingen risici, medmindre det er nødvendigt, må man sige. Der er jo i hvert fald altid den gode grund, at der er jo sikkert sårede og hårdt sårede mennesker, der har brug for jeres hjælp. Hvordan forbereder I jer på at kunne blive ved med at behandle de sårede, hvis det ligesom bliver mere risikabelt at være i Nibro? Vi forbereder os på, at situationen kan ændre sig eller forværres ved, at de større hospitaler har vi arbejdet sammen med, og de har gjort et kæmpe arbejde for at kunne have aktivitet under jorden, det vil sige større sovjetbygninger, altså bygninger fra sovjettiden, har store, typisk store kældre, der kan modstå forskellige angreb, og derfor har vi sammen med sundhedsmyndigheder og de enkelte hospitaler, læger og sygeplejersker arbejdet for at sørge for, at de der større hospitaler, de kan fortsætte med at operere og have mange tilskadekomne og patienter, der dels er evakueret fra hospitalet selv og måske kommer fra nærliggende områder af byen, hvis der skulle komme angreb på i byen Nipro og i de større byer her i Nipro-regionen. Og nu viser det sig, at formentlig skal man hjælpe de mindre hospitaler med det samme også, altså også med at sørge for, at de kan fortsætte i hvert fald i nogen tid med at kunne stabilisere patienter, hvis de kommer under angreb. Og allerede så har der været der har været rigtig mange angreb på sundhedsfaciliteter i Ukraine. Og vi ved også fra konflikten i den nordlige del af Syrien, i Aleppo og Homs og Hama, at sundhedssystemer og hospitaler, det er mere og mere hyppigt, at de bliver et mål i krig. Hvor langt er man, Mads, med de forberedelser? Du ser jo de her hospitaler. Skal man forestille sig det sådan, at der lige nu er blevet indrettet altså underjordiske operationsstuer, altså operationsstuer i kældrene? Ja, det er der flere hospitaler, vi har været med til. Og jeg har været nede at se, og vi har suppleret med forskellige medicinske udstyr til de her steder. Så det, der er mange hospitaler, der har nu her, det er så praktisk talt muligt i de større hospitaler, og så de fleste små hospitaler og moderne bygninger, de har ikke kældre, der på samme måde er oplagt nemme og indrettet til hospitaler. Det vil sige med generatorer, nødgeneratorer og forsyninger af drikkevand og mulighed for at kunne koge vand, også for at rengøre instrumenter, toiletter, belysning og sådan en normal indretning til, at man kan kunne lave for eksempel operationsstue i kælderen. Det kræver en del logistik og så en masse senge også og medicinsk udstyr til at kunne behandle og monitorere patienter både før og efter operationer osv. Så det er forskellige niveauer af forberedthed, man er, må man sige, i de store hospitaler og de mindre hospitaler, selv på frontlinjen. Hvis det skulle komme til det, at de er nødt til at operere og stabilisere patienter i de her ensamistiske, underjordiske operationsstuer, det lyder ikke som en speciel rar situation, altså hverken at arbejde i eller være i? Nej. Det lyder meget komplekst, ikke at skulle rykke avanceret og større operationer ned i en beskyttelsesrum, og det kræver rigtig meget logistik, og så det er en cost-benefit-analyse af, hvad kan hjælpe med at redde menneskeliv og stabilisere patienter, og evakuere patienter og deres familier, og også personale i kælderen, og hvad vil være mere farligt, så at sige. Der er jo mange måder at være læge på, og du har nu fortalt mig om de ting, du oplever i Ukraine. Altså, den ældre kvinde, der har fået knusen eller brækket sin hofte, har ligget lang tid på et gulv, og der skal fjernes dødt væv, og folk, der kommer ind med sprængskader og skudskader, og børn, der ligger med ansigter, der er halv vægt osv. Det lyder jo for sådan en som mig fuldstændig forfærdeligt, lyder som at være midt i et mareridt. Hvorfor vælger du det? Jamen, jeg vælger det her, fordi det giver enormt meget mening for mange mennesker at få lov til at hjælpe folk, der har behov for det, og være vidne til det her. For det er jo også en del af vores organisation, der faktisk går ud på, ud over sundhedshjælp, så også at bære vidnesbyrd for ting, der sker Når du siger vidnesbyrd, Mads, det er jo det, som vi har talt meget om, ikke mindst efter de ting, vi så i Butcha. Mm. Jeg har hele verden talt om. En ting er krigsskader, men der har også været eksempler på tortur, på voldtægter, på deportationer af folk. Har du set noget af det? Jamen, vi har set rigtig mange, selvfølgelig, krigsskader, og så har der været direkte angreb på civile, som man må sige, det var i Kramatorsk og i Mykolaiv og i andre områder. Og det er enormt vigtigt, både for verden at få at vide, hvad der sker, men også for de mennesker, der bliver ramt af det her, de civile mennesker, der bliver ramt, og sige til dem, vi ser dig og hører dig, og det er så urimeligt det her, det du gennemgår, altså at forklare, at vi er her sammen med dig. Altså, så banalt er det også. Det synes jeg da overhovedet ikke er banalt. Det synes jeg da er meget centralt, at du er der sammen med dem. Mm. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg ved godt, det er jo et sindssygt spørgsmål, men jeg spørger dig alligevel. Hvad tror du, der kommer til at ske? Jamen, jeg ved ikke så meget i forhold til det lange perspektiv, men jeg tror, at de næste dage og uger vil der være en stor intensivering af krig og kampe i østpå og i sydpå, i den frontlinje, der allerede er etableret nu her. Og jeg tror, det vil have meget større konsekvenser for de civile, med flere artilleriangreb og mere og flere bombeangreb, hvor civile bliver ramt. Og det er det, jeg frygter, og det er det, vi forbereder os på sammen med hospitaler, læger og sygeplejersker her i Øst-Ukraine. Desværre. Mads Geisler, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i Pilestræd. Ja, tusind tak for det. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersson, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.